और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के साथ बदगुमानियां रखते हैं। बुराई का फेर उन्हीं पर पड़ा हुआ है और अल्लाह उनसे नाराज है। उसने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया है और उनके लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है।